Amazonas. Presente. Lloret. Presente. La Habana. Presente. Barcelona. Presente. Caracas. Presente. Mutare. Presente. Yaoundé. Presente. Οι πολίτες τι θα έχουν να κερδίσουν από την πολιτική μας? Πρώτον, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας. Είναι το μόνο σίγουρο, το λέει και τρεις φορές για να το εμπεδώσουμε. Περιμένοντας να ξεκινήσει η σύσκεψη, καλώς ήρθατε στην Ελληνοφρένεια και σήμερα. Περιμένοντας να ξεκινήσει άλλη μια σύσκεψη των ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνουμε, πώς το λένε αυτό, παίρνουμε την αναφορά, την πρωινή. Και ακούσατε, βέβαια, κάποιες πόλεις προσεκλήθησαν και απάντησαν ότι είναι εδώ, πρεζέντε, παρόν, παρούσες κτλ. Κτλ. Οπότε είμαστε όλοι εδώ. Περιμένουμε και όπως ακούτε κάτι δις λείπουν, αλλά θα τα βρούνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Φτιάχνεται και ένα κλίμα αλφα, πάντα έτσι γίνεται όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του δράματος. Το έχουμε ζήσει το έργο πολλές φορές και από ό,τι φαίνεται θα το ζήσουμε, δεν είναι η τελευταία φορά. Αυτά είναι τα ανέκδοτα του Σαμαρά, τα οποία είναι κρύα, δεν πιάνουν σε κανέναν. Αλλά επειδή το προσκλητήριο το συγκεκριμένο με τις πόλεις, έτσι όπως ξεκινήσαμε, δεν πατάει ακριβώς την ελληνική πραγματικότητα, να το τροποποιήσουμε ελαφρώς. Τρόικα. Present. Μνημόνιο 1. Presente. Ανεργία. Presente. Ύφεση. Presente. Προπαγάνδα. Presente. Μνημόνιο 2. Presente. Ακόμα μεγαλύτερη ανεργία. Presente. Εθνική κατάθλιψη. Presente. Νέα μέτρα. Presente. Πάρτε τα. Το λέει ο Πρωθυπουργός. Πάρτε τα. Θα τα πάρουμε και αυτά τα νέα μέτρα για να μην έχουμε την ανάγκη να πάρουμε άλλα μέτρα. Τα ίδια ακριβώς έλεγαν πριν δύο χρόνια τέτοιες μέρες. Ο Γιώργος έπαιρνε το ένα μέτρο πίσω από το άλλο κάθε Σαββατοκύριακο σύσκεψη. Έβγαινε ο Βενιζέλος Κυριακές, θα θυμόσαστε, ανακοίνωνε τα χαράτσια, τις έκτακτες εισφορές για να μπει πάτος στο Βαρέλι. Δεν μπήκε ποτέ πάτος τότε, δεν περίμενε και κανένα σοβαρός να μπει πάντως. Από ό,τι φάνηκε, οι μη σοβαροί ήταν πολύ σε αυτόν τον τόπο, τέλος πάντων. Μετά ξαναπήραν επί Παπαδήμου, πάλι ξενύχτια, πάλι συσκέψεις έκτακτες, πάλι μέτρα. Και τελικά ήρθαμε τώρα να ξαναπαίρνουμε. Βέβαια, είχε πάρει και άλλα πριν από πέρυσι ο Γιώργος και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Μέτρα, μέτρα. Εδώ είχαμε πάρει και μέτρα πριν μπούμε στο μνημόνιο. Γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο το 23 Απριλίου, έγινε ένα ανακοίνωση από το Καστελόριζο. Τα πρώτα μέτρα είχαν ανακοινωθεί Ιανουάριο του ίδιου χρόνου από το Ζάπιο, ήταν κάτι. Έτσι, που είχε πει για τα μπόνους, ότι θα φορολογούσε τα μπόνους των τραπεζών ο Γιώργος Παπανδρέου. Ωραίες στιγμές, βγαίναν τότε πάλι παπαγάλοι και λέγανε είναι η λύση, πρέπει να γίνει αυτό για να τελειώσουμε μια και καλή κτλ. Ένα έργο που επαναλαμβάνεται από ό,τι φαίνεται και με τη δική μας την συνεισφορά και έτσι, το δικό μας πάθος. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές, συμπυκνώνουν το τι ακριβώς θα πούνε σήμερα. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Γύρω από αυτά που ανέφερα ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Θα σας εξαφανίσω μεν. Το ρωτάνε εσείς από πού θα κόψετε. Δύο λέξεις. Οι τρεις λέξεις που είναι θα σας εξαφανίσομεν, αυτές ήταν οι τρεις λέξεις, γίνανε δύο λέξεις από που θα κόψουμε, δεν χρειάζεται να ακούσουμε, είναι τα γνωστά παραμύθια που λέει ο Πρωθυπουργός, ο κάθε Πρωθυπουργός αυτού του τόπου. Καλύτερα να πάμε στην ευχάριστη είδηση της μέρας. Έχουμε μπει μέσα στο Μαξίμου, τώρα είναι στον Προθάλαμο και τους ακούμε που κάνουν μια ομολογία και οι τρεις περίπου με τα ίδια λόγια. Ρωτάνε εσείς από πού θα κόψετε. Δύο λέξεις. Όχι οριζόντιες περικοπές και από ισοδύναμα μέτρα που θα βρούμε. Μπράβο! Και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Μπράβο! Όχι στις οριζόντιες περικοπές, όχι περαιτέρω μάτωμα της ελληνικής κοινωνίας. Μπράβο! Όχι περικοπές σε εισοδήματα, σε μισθούς και συντάξεις. Μπράβο! Παραλαμβάνω ότι είμαστε αντίθετοι σε οριζόντιες περικοπές, μέτρα δηλαδή τα οποία μειώνουν μισθούς και συντάξεις. Αυτός είναι εύκολος τρόπος. Αυτός είναι εύκολος τρόπος. Πώς το μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο. Όχι περικοπές. Όχι οριζόντιες περικοπές. Όχι. Όχι στις οριζόντιες περικοπές. Όχι περικοπές σε εισοδήματα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέ. Έχουν πει τόσα όχι που αυτή τη στιγμή συζητάνε πώς θα τα κόψουν. Όχι τα όχι. Τα εισοδήματα, τα οριζόντια και όλα τα υπόλοιπα. Δύο μηνύματα ακροατών. Το ένα λέει. Σήμερα μου ανακοίνωσαν ότι σε δύο εβδομάδες θα απολυθώ, η Έλενα. Και το άλλο, πιο προωθημένος ο Ανέστης, Θύμιο απολύθηκα. Παρένθεση, αλλά δεν μπορώ να πω κακό για τον εργοδότη, έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε λέει δουλειά, ίσα ίσα τον λυπάμαι. Καλώς να... τι να πω. Όχι να περνάτε, να περνάτε καλά έτσι κι αλλιώς. Καλώς να σκέφτεστε, δυναμικός, με δυναμικό τρόπο να σκέφτεστε. Και αν μπορέσουμε κάποια στιγμή εσείς, 1,5 εκατομμύριο σαν και εσάς, και 1,5 εκατομμύριο υποψήφοι τύποι, άνθρωποι αυτού του τόπου, κυρίως νέοι σαν εσάς, μαζί με όλους τους άλλους που έχουν δουλειά σε άθλιες συνθήκες, με την αγωνία που υπάρχει, να βρούμε τα κότσια και να τελειώνουμε μια και καλή με όλα αυτά. Μια και καλή. Όχι πάλι μήμετρα, όχι πάλι πειράματα, όχι πάλι τελευταίες φορές, όχι αλλά, όχι όμως, μια και καλή να ξεμπερδεύουμε με όλη αυτή την εξαθλίωση που μας έχουν φέρει. Δεν ξέρω αν θα συμβεί. Το εύχομαι ολοψύχως. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν το κάνουμε και με τον άριστο τρόπο. Αλίμονο, είναι δύσκολα αυτά, δεν είναι εύκολα. Όμως είναι το πιο φωτεινό που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή σε αυτό το λαό. Ένα μακελιό. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, μην τρομάζετε. Όλα τα άλλα μας οδηγούν στον πάτο. Ένα μακελιό μπορεί να μας οδηγήσει προς τα πάνω. Τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Φοβόσαστε, το ξέρω, τρομάζετε. Αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι φόβος, δεν είναι τρόμος. Έγινε κάτι καλό με το Σαμαρά που βγήκε, το Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Γλιτώσαμε, έγινε η επαναδιαπραγμάτευση, έγιναν όλα αυτά που μας λέγανε. Ανοίγουν δουλειές, το πιστεύει κανείς αυτό, πραγματικά. Δεν θα έρθουν άλλα μέτρα. Αν θα είναι 11 ή 12 δις, έχει σημασία. Οπότε, καλά κουράγια. Δεν ξέρω τι άλλο. Το καλό κουράγιο νομίζω είναι μια καλή ευχή, καλές σκέψεις, όχι φόβο, όχι τρόμο και να ξεμπερδεύουμε οριστικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Με όλα αυτά δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι οι καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης, θα πάνε δηλαδή. Είναι οι συνεργάτες σε μια κυβέρνηση και τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν αρμονική συνεργασία μεταξύ τους. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Στην κυβέρνηση θέλουν τριών ειδών συμφέροντα. Πρώτον το θέλει τη συγκυβέρνηση το ίδιο το Πασόκ για να πέσει στα μαλακά και για να μην ψάξουμε τις τεράστιες ευθύνες τους που μας έφεραν στο μνημόνιο. Νομίζουν ότι θα γλιτώσουν, αλλά δεν θα γλιτώσουν. Δεύτερον, τη συγκυβέρνηση τη στηρίζουν όλα εκείνα τα συμφέροντα και όλες εκείνες οι συντεχνίες που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Και όσο το Πασόκ είναι στα πράγματα, ακόμα και με δεύτερο ρόλο στην κυβέρνηση, έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Τρίτον, τη συγκυβέρνηση τρίτον τη θέλουν όλες αυτές οι δυνάμεις, μέσα ή έξω από την Ελλάδα, που θέλουν μια κυβέρνηση αδύναμη και μια κυβέρνηση ελεγχόμενη. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Πόσο αλήθεια. Όχι άλλη αλήθεια κατά το όχι άλλο κάρβουνο. Δεν χρειάζεται. Έχει πει τόσες αλήθειες. Δεν θέλουμε τίποτα. Καταλάβατε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο γιατί ο άνθρωπος το έβλεπε και πολύ σωστά έλεγε ότι με το Πασόκ τι πάμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αγαπημένοι όλοι μαζί. Παρά τα νάζια τα όπια προς τους χαχόλους για να φανεί ότι το Πασόκ διαφοροποιείται και αναζητάει που είναι εκείνα τα ισοδύναμα που μας έταζε ο Σαμαράς κτλ. Κτλ. Μ' αρέσει που έχουν ξαμολυθεί και στα κανάλια αλλά και στο Twitter. Χτες ο κύριος Πρωτόπαπας είχε αναρτήσει μηνυματάκι στο Twitter που έλεγε ότι γιατί δεν παίρνει ο Σαμαράς τα 18 μέτρα εκείνα που μας έλεγε κτλ. Κτλ. Τα ισοδύναμα και καλά. Και γιατί το ρωτάει εσωτερικά. Στην ίδια κυβέρνηση. Το Σαμαρά έχει ψηφίσει ως πρωθυπουργό, τον ενέκρινε, του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και απ' την άλλη το ρωτάει δημοσίως για να δούμε όλοι εμείς ότι και καλά το Πασόκ κάνει αντιπολίτευση. Ποιος, το Πασόκ, αντιπολίτευση σε τι, σε μνημονιακή υπόθεση. Είναι δυνατόν να θέσει θέμα το Πασόκ σε οτιδήποτε μνημονιακό ψήγμα αντιπολίτευσης ή διαφορετικού. Διαφορετικής προοπτικής ή αντίληψης. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι μια μορφή σε αυτόν τον τόπο. Και λέει διάφορα όποτε βγαίνει. Βέβαια δεν πολύ βγαίνει, αυτό είναι ένα θέμα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λοιπόν απευθύνθηκε χτες, προχθές το βράδυ, προς τη Χρυσή Αυγή, τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και θα ακούσετε τώρα πως ενώ τους εγκαλεί που πήγαν στη Ραφίνα και επιτέθηκαν κατά των μικροπολιτών, αναποδογύρισαν κρατώντας τα κοντάρια με την ελληνική σημαία τους πάγκους, αυτό το καταδικάζει ο Χρυσοχοίδης. Όμως ζητά από τη Χρυσή Αυγή, άρα την αναγορεύει σε αρμόδια, να πάει να κάνει κάτι πιο ριζικό από αυτό που έκανε στη Ραφίνα. Δεν είναι δικαίωμά σας να ανατρέπετε πάγκους αθώων ανθρώπων. Άμα θέλετε να μπείτε και να προστατεύσετε τους πολίτες, να πάτε να βρείτε αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους φουκαράδες που είναι στον δρόμο. Άμα θέλετε να μπείτε και να προστατεύσετε τους πολίτες, να πάτε να βρείτε αυτούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους φουκαράδες που είναι στον δρόμο. Ζητάει δηλαδή ως πρώην υπουργός επί χρόνια σε αυτό το σάπιο μηχανισμό κρατικό, έτσι όπως τον συνδιαμόρφωσε και ο ίδιος, ζητάει από τη Χρυσή Αυγή να κάνει κάτι παραπάνω, κάτι που υποτίθεται είναι αρμοδιότητα της πολιτείας κτλ. Κτλ. Αλλά αν καταδικάζεις το φαινόμενο του φασισμού, νεοναζισμού, τραμπουκισμού, την παρανομία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν το καταδικάζεις μόνο για τον πάγκο, το καταδικάζεις συνολικά και σε καμία περίπτωση δεν ζητάς να κάνει κάτι πολύ παραπάνω και διαφορετικό από αυτό που έκανε. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες, μήνες, περί Χρυσής Αυγής, όχι Κασιδιάρης, Μιχαλολιάκος κτλ., αλλά ποιοι και πώς έφτασε το φαινόμενο, πώς αναπτύχθηκε το φαινόμενο, και έχουν τεράστια ευθύνη αρκετοί από το Πασόκ, αλλά κυρίως δύο υπουργοί. Ο Χρυσοχοίδης με τα μέτρα που είχε πάρει, στρατόπεδα και όλα τα υπόλοιπα, και ο Λοβέρδος από την άλλη, και κυρίως και οι δύο με την φρασιολογία που χρησιμοποιούσαν, η οποία ήταν άκρος ρατσιστική, έφτιαχνε ένα κλίμα το οποίο βέβαια ήρθε η Χρυσή Αυγή, το καρπώθηκε και το καρπώνεται, γιατί όταν ακούς από τη Βουλή να ζητάει ο βουλευτής να κάνουν οι άλλοι απέναντι που συνηθίζουν σε παρανομίες κάτι πιο παράνομο, καταλαβαίνουμε ότι έχει χαθεί λίγο. Βέβαια, για όσους ψιλοδιαβάζουν ιστορία και έχει μια αξία, πάντα η σοσιαλδημοκρατία ευνοούσε τέτοια φαινόμενα, ήταν πολύ στενές οι σχέσεις τους, οπότε μάλλον έρχεται και επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Αυτές τις ωραίες παρενέσεις έκανε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τώρα έχουμε ανέκδοτο, είναι ο κύριος Σίμος και Δικόγλου. Είναι δύσκολες αποφάσεις, είναι οδυνηρά μέτρα, είναι τα τελευταία μέτρα. Θα συνοδευτούν άμεσα από αναπτυξιακά μέτρα. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Άμα το λέει ο Σαμαράς, εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι τα τελευταία μέτρα, αλλά άμα το λέει ο Κεδίκογλου, νομίζω πρέπει να το πιστέψουμε. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, το είπε και με πάθος, ακούσατε τι ωραία. Οπότε μετά έρχεται και η ανάπτυξη. Δύο ανέκδοτα σε ένα. Λίγο καλύτερα, αν μπορούσε να τα έλεγε, θα γελούσαμε περισσότερο. Τέλος πάντων, περιορέξεως. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, εδώ είναι Real. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Από κινητό, όποιος έχει και έχει κέφι. Γράφουμε Real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54% και mail διαβάζουμε, άσχετο αν τα μεταδίδουμε, στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και συνεχίζουμε να παίρνουμε παρουσίες. Μακαρόνια με κιμά. Present. Αντζέμ πιλάφι. Presente. Γαρίδες αυγολέμονο. Presente. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Presente. Πάστα φλόρα. Presente. Μεγάλες ντομάτες σαλάτες με αυτόν τον ψωμί. Presente. Μα***ς. Presente. Κουρκουμπίνια. Presente. Σκάτα. Presente. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Ισχύουν τρεις λέξεις. Κάτω οι κλέφτες. Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι. Εδώ Εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Ισχύουν τρεις λέξεις. Ζήτω η Ελλάδα! Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Οι τρεις λέξεις, το τραγούδι που ακούμε επειδή ρωτάτε, έχει τίτλο «Τόντος». Μία λέξη, νομίζω σημαίνει όλα, νομίζω στα ισπανικά, «Τόντος» από τους Μακάκο. Μακάκο είναι το συγκρότημα, βρείτε τα, ξέρετε εσείς, εκεί YouTube και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί κάποιος να τα βρει. Λένε εδώ οι φίλοι ακροατές τα δικά τους, τα οποία δικά τους είναι και δικά μας, όπως ξέρουν όλοι, για την πορεία πριν των αστυνομικών που έφαγαν και χημικά. Είναι μια πρόβα, γιατί την Τετάρτη έχουμε απεργία, όπως ξέρετε, και δεν κάνει διακρίσεις το ελληνικό κράτος και η αστυνομία. Όποιος και να είναι απέναντι, συνταξιούχος, νέος, άνεργος, εργαζόμενος, γυναίκα, έγκυος, οτιδήποτε, και αστυνομικός, τώρα και αστυνομικός. Και στην Αθήνα, όχι μόνο στα Τρίκαλα. Και επίσης στέλνει εδώ ο Γιάννης, μπράβο στα παιδιά που έκανα χθες κατάληψη στο Κρέτα Channel κάτω και μπράβο και σε εμάς που το αναβάσαμε στο site. Ναι, οι αναρχικοί είναι, μην φανταστείτε, πήγαν εκεί, έφτιαξαν ένα βίντεο, το έχουμε βάλει και εμείς, κάνει το γύρο του διαδικτύου, έχει μια αξία, ό,τι γίνεται, έτσι με μια, από πολλές οπτικές, όχι από μία, από πολλές οπτικές, το ενισχύουμε για να μαθαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, πρώτον για να μαθαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Δεύτερον, μπορεί να μην είναι αυτό που θέλουμε όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι ψηλό, μην φανταστείτε, κάτι ψηλό γίνεται. Όλα αυτά έχουν μια αξία να κάνουν το γνωστό κύκλο. Έχουμε και λαό βεβαίως, μέρος Α. Ο εθνικός σοσιαλισμός είναι κίνημα της αριστεράς. Να σε πω, δεν τα είπαμε ρε Σικουτόπου τότε που γύρισες, καλό χειμώνα. Γιατί βρε, γιατί εξηγήθηκες έτσι, γιατί, καλώς σε βρήκα. Δεν βρήκα χρόνο χαρά μου, δεν βρήκα. Σιγά μωρέ, τι είχες δουλειά. Να σου πω, καλό επιτυχημένο, να σου πω, εθνικός σοσιαλιστής δεν ήταν και ο Χίτλερ. Ναι. Ναι, δηλαδή οι αριστεροί έκαναν και το δεύτερο παγκόσμιο. Ναι. Μα σκοτώσουν οι κομμουνιστές. Ναι. Αυτό δεν περιμέναμε τόσο καιρό. Επιτέλους. Δηλαδή να πας από κομμουνιστή. Τι να πας από κανένα τσογλάνι, χρυσαυγίτη. Ναι, ο Απόστολος ο Μεγαλοπρεπής. Εγώ. Ποιος. Εγώ. Τόσα πολλά που λέει, τόσα καλή παρέα που μας κάνει. Αφού είναι μεγαλοπρεπής. Έχω να πω και κάτι άλλο. Τι άλλο, πείτε και το άλλο, εγώ θέλω να το ακούσω. Θα το πω, δεν αντέχω. Α. Τι διδάσκει ο κύριος στο Χάρβαλ, την ιστορία αγάπης ή την ιστορία απάτης. Όπα! Όρεξη για ποιήση βλέπω, πνευσούλα, να είστε καλά, χάρηκα. Μα έτσι είναι. Πώς αλλιώς. Αποστολή. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Εμίλιος Ολιάτσος και ο Αντώνης Ολιάρος έγιναν διευθυντές στην ΕΡΤ. Ο Εμίλιος Ολιάτσος, ο διευθυντής της ΕΡΤ, θα λες, έτσι. Α, έτσι θα λέω. Τι. Είναι ο Εμίλιος Ολιάτσος, τι είναι, κανατσικό. Έτσι να λες ο Εμίλιος Ολιάτσος. Α, είναι. Λες και το ξέραμε από χθες. Ο διευθυντής της ΕΡΤ. Που από τώρα ιστάει, θα έχει προϊστάμενο το Ολιάτσο. Να σου πω κάτι. Ο Ολιάτσος, σύμφωνα με την εμπειρία που έχει, θα εισάγει τους κόλλους στο δελτίο της ΕΡΤ. Φαντάζεσαι. Επιτέλους, να δούμε ρεπορτάζ Μικόνου και από την ΕΡΤ. Ένας φίλος μου λέει ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Ο Λιάτσος δεν ήταν που. Μερικές είναι. Τώρα μην λέμε μαλακία και ο φίλος δεν ξέρει καλά. Προεκλογικά δεν έβγαζε κάτι πρωτοσέλιδα κατά του Καμένου. Ο Λιάτσος. Δεν έπρεπε κάπως να το πληρωθεί. Αυτό λέω. Ο άλλος ο Λιάρος είναι αυτός που έβαλε βουλευτής με το Πασόκ, έβαλε υποψηφιότητα. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα πας και θυμάσαι κάτι πράγματα κι εσύ. Σου είπα, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Είναι τυχαία τα γεγονότα. Τυχαία, έτσι. Ναι. Και κάτι άλλο, να σου πω, αλλάζουμε θέμα. Αν συνεχίζει να τα βάζουν με τους τρελούς φοροφυγάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αν τώρα έχουμε 1,5 εκατομμύρια ανέργους, έτσι και πιέσουν άλλο τους ελεύθερους επαγγελματίες, του χρόνου θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια. Καλά είναι. Δεν είναι καλά. Έλα καλέ. Έλα. Το παρέ. Μετά από τόση ώρα. Πόση ώρα. Σε παίρνω από 2 τηλέφωνα. Μιλάμε εντάξει, celebrity σκέτη. Αυτό είναι γνωστό. Καλά τώρα, ναι, γι' αυτό αρνείσαι τα πάντα. Ναι, κι εγώ. Αρνιέμαι. Αυτό δεν θα ήταν καλύτερο άμα έλεγε. Δηλαδή και πιο πρόστιχο θα μου άρεσε. Σβαρνιέμαι. Ή κατσικέμαι, ένα πράγμα. Κάνε μου ό,τι θες. Σβαρνιέμαι. Κατσικέμαι. Όχι αρνιέμαι, κατσικέμαι. Δεν μου λες. Κατσικέμαι. Ναι, κατσικέμαι. Τι είναι αυτό. Αρνιέμαι, κατσικέμαι, ζιγουριέμαι, ξέρεις. Αχ, δεν αντέχω τόσο χιούμορ. Πολύ κρέα. Άσε τους επαγγελματίες να κάνουν χιούμορ. Δεν αντέχεις. Τώρα που το σκέφτομαι πάει κι αλλιώς. Κατουργέμαι. Ναι, δικαιολογίες τώρα για να παρατήσεις το τηλέφωνο, έτσι. Α, όχι, θες να μιλήσουμε, δεν πιάνει. Κλασικά πράγματα. Έλα, τι θες. Καταλάβει γιατί ο Πρεζεντέρης διαμαρτύρεται, έτσι. Όχι. Μα ξέρεις πόσο κοστίζει βαφή σολάριουμ που τον κάνει έτσι κόκκινο. Γι' αυτό τώρα κάθεται και διαμαρτύρεται. Τώρα βέβαια η Τρέμη δεν έχω καταλάβει γιατί διαμαρτύρεται. Γιατί θα πουλήσει κανένα πύραυλο, κανένα σκουτ. Του θυμάστε του σκουτ. Τι πύραυλο μπορεί να πουλήσει, έχει ικανή την Τρέμη να πουλήσει. Εντάξει ήτανε. Γιατί... αλλά μια άχρηστη που είχαν εκεί πέρα για θελήματα. Το μόνο πύραυλο που μπορεί να πουλήσει η Τρέμη είναι το καλοκαίρι σε κανένα ψυγείο παγωτού. Ή αυτόν που λέει το τραγούδι, μπες στον πύραυλο κυρά μου. Αυτό, τίποτα, για μπει κουτί θα ήταν εκεί πέρα. Ριάλ, ναι. Ήθελα να κάνω κάτι παράπονα για την εκπομπή του κυρίου Τράγκα. Κάντε, τσάμπα είναι. Το πρωί ο κύριος Τράγκας, δηλαδή ο λόγος του τι, να μας λέει ρε μαλάκες, σηκωθείτε τους καναπέδες. Έλατε, κάθετε και μας ξεσηκώνουν από τα ραδιόφωνα, στο διάλογο ας μας αφήσουν ησυχία μας. Ε. Τι έχει ο καναπές, δεν κατάλαβα. Επειδή ο Τράγκας είναι στην καρέκλα και δεν έχει τα ίδια πούπουλα που είχε ο δικός ο κόλος κάτω από τον καναπέ. Και δεν είναι το ίδιο αναπαυτικά, οι κομπλεξικοί δημοσιογράφοι όλοι. Πες του, δεν καθόμαστε στους καναπέδες κι εσύ. Τα πούπουλα δεν είναι από τους καναπέδες, έχουμε δικό μας μαλλί. Και καθόμαστε στη στάνη. Τρόικα. Present. Μνημόνιο 1. Presente. Ανεργία. Presente. Ύφεση. Presente. Προπαγάνδα. Presente. Μνημόνιο 2. Presente. Ακόμα μεγαλύτερη ανεργία. Presente. Εθνική κατάθλιψη. Presente. Νέα μέτρα. Presente. Πάρτε τα. Είναι μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, το έχουν ρίξει εκεί και στο χορό. Είναι όλοι παρόντες, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού, τόντος πρεζέντε. Οπότε μια χαρά είμαστε και νιώθουμε νομίζω μια χαρά. Σας έχουμε τώρα μια πρόταση για Παρασκευή αύριο και για Σάββατο. Φτηνή, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ποιοτική κατά δεύτερον, Μέγαρο Μουσικής. Τι άλλο θέλετε. Το Spirito.net, το Spirito.net, ξέρετε το site που κατά καιρούς έχουμε κάνει αναφορές γιατί έχει κάποιες ωραίες ιδέες, ετοιμάζει δύο ιδιαίτερες βραδιές. Είναι κοντά μας η κυρία Άννα Βλαβιανού, είναι διευθύντρια του site, να μας πει τι ακριβώς έχουν ετοιμάσει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο. Επίσης και χειμώνα. Όλα. Και καλοκαίρια και όλα τα υπόλοιπα. Όλα μαζί, καλά να είναι. Τι έχει μία βραδιά, τι έχει άλλη βραδιά. Αρχικά να πω ότι είναι τα γενέθλιά μας, το Σπίρτο γιορτάζει τα 3 του χρόνια, α, οπότε ναι. Τα γιορτάζει με τα μουσικής. Να τα εκατοστήσετε. Την Παρασκευή η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα διασκευάσει Σταύρο Ξαρχάκο, οπότε θα ακούσουμε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια από το Χάθη και το Φεγγάρι, τα τρένα που φύγαν, Άπονη Ζωή, το Δίχτυ, το Πρακτορείο, όλα αυτά σε διασκευές. Ναι. Και στη βραδιά αυτή θα είναι ο Σταμάτης Κόκοτας, που έχει να εμφανιστεί πάρα πολύ καιρό. Ναι, όντως. Και το Σάββατο ο Βασιλικός, σε μια πολύ μεγάλη ανατροπή κατά τη γνώμη μας, θα διασκευάσει Βασίλη Τσιτσάνη, χωρίς μπουζούκι. Οπότε όλα αυτά τα υπέροχα επίσης κομμάτια, τα λαϊκά και ρεμπέτικα, Συνεφιασμένη Κυριακή, Αργοσβήνης Μόνη, Νύχτες Μαγικές, τα ξέρετε. Ναι, θα ναι. Τα ακούσουμε διαφορετικά και νομίζω ότι αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή, πώς η νέα γενιά αντιμετωπίζει ένα τέρατα, κλασικό, τα ένα τέρατα, κλασικό ναι. υλικό. Ναι, ναι, ναι. Ένα υλικό. Εκεί θα έχει guest star το Σάββατο. Βεβαίως είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι guest επίσης στο Βασιλικό και ο Βασιλικός στην Ελεονόρα Ζουγανέλη. Οπότε, ωραία ιδέα ήταν αυτό. Και ρίσκο γενικώς. Ήταν καλή και τους άρεσε πολύ γιατί δουλέψαν πάρα πολύ τα παιδιά. Δεν είναι απλώς λέμε τα τραγούδια κάποιου. Τα πειράζουμε λίγο που αυτό σημαίνει πολύ περισσότερος κόπος και μελέτη πάνω στο έργο του συνθέτη. Μια τέτοια ιδέα, αυτή η ιδέα μάλλον ξεκίνησε από το ποσάς. Από το Σπίρτο. Το δέχονται έτσι οι καλλιτέχνες, άμα τους δώσεις πλαίσιο, γιατί είναι πρωτότυπο. Ναι, και μάλιστα από ό,τι δήλωσαν και στη συνέντευξη που και σε συνέντευξη που έχουν δώσει, ήταν κάτι που τους κινητοποίησε πάρα πολύ. Γιατί συνήθως λένε τα τραγούδια τους, κάνουν πάρα πολλές συναυλίες. Γενικά τα live πάνε καλά, ο κόσμος θέλει να βλέπει τους τραγουδιστές που αγαπάει. Αλλά το να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις κάθε μέρα, για όλους νομίζω έχει ένα και φαντάζομαι, αν είσαι και καλός καλλιτέχνης όπως είναι και οι δύο, θες να πεις και Ξαρχάκο και ακριβώς. Τσιτσάνη. Ποιος δεν θα ήθελε. Δεν τους δίνεται ευκαιρία συνήθως. Λένε τα δικά τους τραγούδια και νομίζω για πρέπει να το δοκιμάσουν. Στην εποχή που ερχόμαστε και μπαίνουμε, ίσως πρέπει να γίνονται περισσότερα τέτοια πειράματα για να δούμε πώς αυτά τα κλασικά κομμάτια περνούν στον κόσμο. Ευνοεί πολύ τα κόνσεπτ, τα καινούργια πράγματα και ο κόσμος έχει κουραστεί με τα ίδια και τα ίδια. Θέλει κάτι διαφορετικό. Η τιμή είναι 10 ευρώ, έτσι. Η τιμή είναι 10 ευρώ η προπόληση και 12 ευρώ στην είσοδο. Οπότε είναι αύριο και μεθαύριο, τι ώρα ξεκινάει. Αύριο και μεθαύριο, 9 η ώρα. 9 η ώρα. Στο Μέγαρο. Στο Μέγαρο Μουσικής, στον κήπο στον του Μέγαρου Μουσικής, ένας υπέροχος χώρος. Και νομίζω ότι είναι δύο ανατρεπτικές, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες. Όντως, ευχόμαστε να πάνε καλά και πάντα να έχετε τέτοιες ιδέες. Θα έρθουμε και να τα εκατοστήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Το σπίρτο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Άννα Βλαβιανού, διευθύντρια του πολιτιστικό καλλιτεχνικό κινηματογραφικού site. Έχει κι άλλα βέβαια, θεατρικό μέσα. Το σπίρτο.net. Τα ακούσατε αύριο και μεθαύριο. Ο λαός, αφού θα ακουστεί τώρα, μπορεί να πάει εκεί. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω καλέσει στο Real. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ιστορία μου. Καλό, βρε χιούμορ. Πολύ καλός. Καλέ μου άνθρωπε. Εγώ είμαι. Κάτι να πω κάτι, ένα λεπτό. Πες το. Το ΕΟΠΗ. Ναι. Που δύο λεπτά. Α, το ΕΟΠΗ δεν είναι αυτό που λέει το τραγούδι. ΕΟΠΗ, ΕΟΠΗΠΗ. Καταλάβεις πόσους κακούς ανθρώπους έχουμε γύρω μας. Πού. Οι οποίοι στα ραντεβού ήταν από το πρωί από τις 7.30 μέχρι το βράδυ στις 7.30 για να μην πληρώνουμε τηλέφωνα. Ήρθα λοιπόν τώρα εδώ, αλλά βάλανε καινούργιο χαρτάκι ότι δέχονται τηλέφωνα μέχρι τις 1.30. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν. Βολική ώρα για μας, δεν λέω, γιατί παίρνεις μέχρι τη 1.30 ώρα τηλέφωνο και όλοι παίρνουν τελευταία στιγμή. Τσαπ, έχεις τα νεύρα που δεν το σηκώνουν, 1.30 το κλείνουν ντάν και 25 και παίρνεις κατευθείαν στην εκπομπή. Είμαστε εν εξελίξη εκείνη την ώρα. Βολικό. Λοιπόν, είδες πώς σε πέτυχα να ακούσει όλος ο κόσμος. Πώς με πέτυχες, ο οποίος δουλεύει γι' αυτό. Να είναι καλά. Μάλιστα. Φαντάζομαι το κλείνει 2 η ώρα. Όχι. Καλό κουράγιο με τον ΕΟΠΗ. Αύριο θα ξανάρθω όμως, εγώ δεν παίρνω. Έλα, να πας και αύριο και να με πάρεις. Και περιμένω και την αυριανή αγανάκτηση. Αυτή η αγανάκτηση που εξαντλείται με ένα τηλεφώνημα πολύ με ερεθίζει. Δεν είναι αγανάκτηση, είναι πληροφοριοδότηση. Α, πληροφοριοδότηση είστε. Πού δουλεύετε, για το κράτος? Ναι. Μόρισα, πού είναι να γίνεις, Ρουφιάνα? Όχι για το κράτος, υπέρ κατά. Δεν έχει σημασία. Η Ρουφιανιά είναι Ρουφιανιά. Δεν μας νοιάζει ο σκοπός. Αποστόλη, ναι. Παιδάκι μου, δεν μου λες, άκουσες τη συνέντευξη του Χρυσοχοίδη στη Μακρύ? Πώς να μην τον ακούσω? Σταματάω να παρακολουθώ τον Χρυσοχοίδη, φεύγω τον άκουσα. Λοιπόν, άκουσε να δεις, αυτός ο τύπος έχει πολύ μεγάλο θράσος. Τόσο μεγάλο που είναι επικίνδυνος πια. Ναι, καλέ, όχι καλά, επικίνδυνος ήταν πάντα. Αλλά ναι, Πασόκος είναι, τι θα έχει. Άκου τι είπε, παιδάκι μου. Λες και δεν ήταν ποτέ στο Πασόκ, δεν ήταν ποτέ υπουργός. Πρέπει να επέλθει αλλαγή ήθους και συμπεριφοράς των πολιτικών. Οι υπάλληλοι να διορίζονται αξιοκρατικά. Έτσι. Έτσι. Ξέρεις πώς έχει διορίσει ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης αξιοκρατικά? Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα μπορούσα να σας κάνω μια ερώτηση? Ναι. Θα ήθελα να μάθω για να αλλάξω το σιγαλί ηλίου, το φακό. Πόσο κοστίζει? Είναι το αριστερό ή το δεξί? Και τα δύο. Έχετε μοιοπία? Όχι, είναι γυαλιά ηλίου. Όχι, χωρίς μοιοπία. Όχι, λέω μήπως είναι ηλίου με μοιοπία μέσα. Όχι, είναι απλά γυαλιά ηλίου. Τι γυαλί έχουμε? Ray-Ban. Άμπα. Ορίστε. Τίποτα. Του πιλότου δηλαδή, του πιλότου τύπου. Δεν σας άκουσα. Είναι καθρέφτης μπροστά? Όχι. Είναι μαύρο, είναι ασημένιο, τι είναι? Αποστόλες είσαι. Καλέ εδώ, οι παντογιάλοι είμαστε. Αλλάζουμε τζαμαρίες, γυαλιά, ό,τι θέλετε. Αν ακούς, είσαι πολύ ηλίθεια που με έβαλες να πάρω. Σε ποιον το λες? Σε έναν που με έβαλε να σε πάρω τηλέφωνο. Πώς τον λένε? Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί δουλεύω, Αποστόλη μου. Τι δουλεύεις, Μαρή, τα γυαλιά σε νοιάζει να αλλάξεις? Δεν θέλω να τα αλλάξεις τελικά, κρατήσω αυτά τα σπασμένα. Κράτα, καλά είναι. Έτσι κι αλλιώς ραγισμένες είναι οι ζωές μας. Τι να τα βλέπουμε εμείς καλά? Έλα, ντε, και θα ρίξω και τη φράτζα μπροστά για να είμαι και λίγο ήμου. Ναι. Ναι, γεια σας. Έχω ζητήσει το λογιστήριο. Τι θέλετε να πληρωθείτε? Ναι, τώρα σας συνδέω. Θα πάρετε λεφτά, περιμένετε, ναι. Θέλετε να σας το δώσω από εδώ μήπως? Μην κάνετε τσάμπα τηλεφώνημα, είναι και ο κόπος. Ναι, θέλω το λογιστήριο για να συμφωνήσω και πιο χρήσιμο. Θα συμφωνήσετε κιόλας? Περιμένετε, ναι, μια συμφωνία που θα γίνει. Τώρα, τα τσέκια ετοιμάστε. Έρχονται. Μισό λεπτό. Και μπορώ να πω με τα βεβαιότητος ότι εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Ισχύουν τρεις λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Έχει net live τώρα πρόγραμμα, γιατί υποτίθεται είναι κρίσιμη σύσκεψη μέσα στο Μαξίμου, αποφασίζονται μέτρα και γράφει από κάτω σε εξέλιξη κρίσιμη σύσκεψη Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη στο Μαξίμου. Αυτό δεν είναι είδηση. Η είδηση είναι το εξής. Σε εξέλιξη κρίσιμη ζωή 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, μάλλον 9,5 ας βγάλουν και 500.000, κάτι παραπάνω θα έχουν αυτοί, σε εξέλιξη κρίσιμη ζωή 9,5 εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτό είναι το θέμα. Έξω από το Μαξίμου είναι η είδηση, όχι μέσα στο Μαξίμου. Άλλωστε έχουν πάει εκεί να εγκρίνουν, δεν θα κάνουν κάτι, δεν αποφασίζεται κάτι από το Σαμαρά, από το Βενιζέλο και από τον Κουβέλη. Πάνε, έχουν έρθει προϊστάμενοι, υπαγορεύουν, έχουν μπει σφραγίδες και βάζουν και αυτοί, κάνουν τα ρετουσαρίσματα στα κείμενα, στα τελικά, στις φράσεις, καταλαβαίνετε. Και βέβαια μελετάνε το πώς θα το πούνε παρά έξω αυτό που είναι να πούνε. 11,5 δις, όπως λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτά τα 11,5 δισεκατομμύρια πρέπει να τα βρούμε πρώτα και κύρια για να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι, να μείνουμε μέσα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, τώρα που η Ευρώπη αλλάζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Πού να το πιάσεις, τι θα πει να μείνουμε στο παιχνίδι, τι θα πει αλλάζει η Ευρώπη προς τη σωστή κατεύθυνση. Βλέπετε καθόλου, ενημερώνεστε τι ακριβώς γίνεται στην Ευρώπη. Θα έχετε πάρει μια καλή ιδέα. Αν κάποιος βγάζει, κυκλοφορεί στο Twitter γενικό σκηνόριο, αν κάποιος βγάζει 5.000 με μπλοκάκι. Υπάρχουν πάρα πολλοί και στο δημοσιογραφικό χώρο, πάρα πολλά παιδιά που παίρνουν κάνα 5.000 το χρόνο, αν έχουν όλους τους μήνες δουλειά, εν πάση περιπτώσει ένα 5.000. Ο φόρος είναι 1.500, άρα μένουμε στα 3.500. Φεύγει και ένα 500 γιατί είναι το τέλος επιτιδεύματος, άρα μένουμε στα 3.000. Και πρέπει τώρα αυτός που βγάζει τα 5.000 για να περάσει να ζήσει όλο αυτό το χρόνο, να δίνει και 300 ευρώ στον ΟΑΕ, στο παλιό ΤΕΒΕ, που σημαίνει 300 επί 12, 3600. Που σημαίνει χρωστάει, ενώ παίρνει 5.000, άλλα 600 ευρώ. Όχι μόνο δεν του μένουν για να ζήσει, αλλά πρέπει να δίνει. Αυτά προφόρων, ενώ πριν από τα μέτρα που συζητώνται τώρα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει και αμέσως μετά. Θα κλείσουμε έτσι ευχάριστα, διότι ένα Ελληνόπουλο έφυγε, ένα Ελληνόπουλο έχει φύγει από τον τόπο μας και διαπρέπει στο εξωτερικό. Μιλάμε για τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος, όπως διαβάζω χθες στο Ενικός, το πιο σατυρικό κείμενο που έχει αναρτηθεί ποτέ, ως γνωστόν ο πρώην πρωθυπουργός ΓΑΠ, θα διδάξει στο Ινστιτούτο Πολιτικής του Χάρβαρντ. Μέχρι εδώ είναι κομμωδία παγκοσμίου βεληνικούς. Ας δούμε, λέει, την αναλυτική θεματολογία της διδακτέας ύλης του σεμιναρίου που θα παραδώσει. Από το πρόγραμμα πάντως προκύπτει, ενικώς τα λεφτά, πως θα μείνει στη Βοστόνη για 6 εβδομάδες. Θα τον χάσουμε για 6 εβδομάδες. Σας διαβάζω τα θέματα που ο Γιώργος Παπανδρέου θα αναλύσει και θα πει στους φοιτητές. Εβδομάδα πρώτη. Το πείραμα της Ευρωζώνης. Έχει να πει πολλά. Πείραμα είναι. Εβδομάδα δεύτερη. Λύση για παγκόσμιες προκλήσεις. Εδώ θα φύγουμε κι εμείς. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε τι έχει να πει ο Γιώργος. Εβδομάδα τρίτη για όσους έχουν αντέξει, πώς θα πήγε η Ευρώπη ως project ειρήνης. Δεν ξέρω τώρα, κάτι θα βρει να πει. Εβδομάδα τέταρτη, Ευρώπη ως κοινωνικό project. Είναι επίκαιρο το θέμα από το Χάρβαρντ. Εβδομάδα πέμπτη, και τι γίνεται με τη δημοκρατία, θα απαντήσει ο Γιώργος. Και τελευταία εβδομάδα, ας επανασχεδιάσουμε την Ευρώπη. Έκτη εβδομάδα, αυτά είναι τα θέματα, οι θεματικές, πάνω στις οποίες ο παγκόσμιος Γιώργος Παπανδρέου θα έχει να πει πολλά στους φοιτητές. Κάποτε ήταν το Χάρβαρντ καλό. Όπως καταλαβαίνετε, όλα ξεπέφτουνε. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε. Αύριο τα υπόλοιπα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Σε λίγο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τώρα έχουμε λαό. Γεια σου, Αποστολή. Έλα. Να σου πω κάτι. Άκουσα το Σαμαρά που έλεγε βλέπει φως στο βάθος του τούνελ. Να σου πω κάτι. Μπορεί να βρεις που είσαι δημοσιογράφος σε ποιο τούνελ είναι αυτός και ποιο είναι ο λαός. Να σκεφτούμε μια κάποια άκρη. Αυτό είπα και μπαζώσουμε το τούνελ. Να σου πω κάτι. Με δυναμίτη μέσα. Ρίξε δυναμίτη και απάνω τσιμέντο. Τέλος. Έλα, κύριε Πρετεντέρη. Έλα. Είμαι 25 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να δει τις δηλώσεις μου. Μπορώ και να ανοίξω τους λογαριασμούς μου. Αλλά να τους ανοίξει και αυτός. Εντάξει, που θα πει για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεύτερον, έφαγε τα γιαουρτάκια του στο νησί πέρυσι και ο Χατζηδάκης έφαγε τα μπουκέτα του από τον συνταξιούχο. Τελικά κατάλαβα ότι μόνο με κρεμάλα μπορούν τα φίδια να σταματήσουν να μιλάνε. Άισε το διάλο. Α, δεύτερον, ο Μπέζος εχθές όλος τυχαίως ήταν στο Sky και έλεγε ότι η κόρη του δεν βρίσκει δουλειά. Αχ, τι τούτυχε ρε παιδί μου και του Μπέζου. Αμαν, τώρα μετά το Μέγκα που έχει κάνει καριέρα πήγε και στο Sky, έτσι. Έβλεπα το προηγούμενο σπίτι σου, ρε φίλε, χτες. Ποιο? Το προηγούμενο σπίτι σου, το Sky. Α, πού το θυμάσαι, δεν το θυμάμαι εγώ. Τι έβλεπα? Ούτε καν, τίποτα. Για πες. Το φιλαράκι, τον πορτοσάλτε. Ναι. Μα στην καλύτερη εποχή του Sky φύγατε, δηλαδή πήγε εκεί ο Βαγγελάτος. Καλά, αυτό μην το θυμίζει. Ο Αυτιάς. Δηλαδή, ο Αυτιάς. Θα είχα πρωινή γλιώδη συζήτηση με τον Αυτιά κάθε μέρα. Καλά, ας, ποια στην άλλη κατηγορία, ρε φίλε. Είναι άλλη κατηγορία, δεν είναι. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Όσο θα ρίχνε τις γλίτσες του αυτιάς, εγώ τη Μάγδα θα κοίταγα. Καλά, εντάξει, προφανώς. Έχεις να κοιτάξεις, δόξα τω Θεώ. Ευτυχώς πρόλαβα την Πόπη. Πριν ξεφύγει. Χθες βέβαια ξέρεις ποια είχε, έτσι. Ποια. Θα πέσω κάτω, Παναγιωταρέα. Α, ναι, τώρα. Άμα δεις Παναγιωταρέα. Κοίταξε να δεις, το επίπεδο έχει ανέβει, γενικώς έχει ανέβει. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει φτάσει ο Σκάι να καλεί πανεπιστημιακούς μεγέθους Παναγιωταρέα, εντάξει, λες το επίπεδο έχει ανέβει. Ναι, χαίρετε, Real FM. Ναι. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Α, την τηλεφωνήτρια θα ήθελα. Γιατί, εγώ δεν κάνω. Δεν μου κάνει τρε μεγάλε. Γιατί καλέ, το ήθελες έτσι πιο αλέγκρο. Δεν μου κάνεις. Δεν σου κάνει το πολύ βαρβατέ, το καταλαβαίνω. Σου έπεσα. Αλλά ξέρεις κάτι, είναι θέμα συνήθειας όλα. Πάνω σου έπεσα, βρε δώσ' μου τηλεφωνήτρια που θέλω να της πω κάτι. Ποιος, τι θες να της πεις τηλεφωνήτριας. Δεν θα σου λέω σε ράδι. Όχι, θέλω να μου πεις ελέγχω τα τηλεφωνήματα της τηλεφωνήτριας. Βρε δεν θέλω να σου πω τι να σε κάνω σε ράδι. Είναι εγκομενικό, αν της την πέφτεις από το τηλέφωνο είναι σε χώρο δουλειάς, να ξέρεις. Να της το πω σε αυτή τη θέλω. Ψιθύρισέ μου, τι θα της έλεγες. Δεν σου ψιθύρισε. Κάνε με να νιώσεις εκείνη. Θέλω να με κάνεις να νιώσεις γυναίκα σαν τηλεφωνήτρια. Βρε σοβαρός με τα γένια σας ψιθύρισε εγώ. Άντε φύγε από εδώ πέρα, ρε. Έλα. Τώρα είσαι κακός. Είσαι τι κακός είμαι, αν δεν ξέρεις. Αλλάξανε οι θέσεις. Τώρα είσαι εσύ ο Μπρουτάλ. Μ' αρέσει. Πού έπεσα πάνω του να πάρει, ποιο να πάρει. Στην επόμενη βουλή θα είναι η κάρτα του γκέι και της αγάπη της γυναίκας. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Πρωθυπουργός ο Τσίπρας, ναι. Έτσι. Και αντιπολίτευση ο Χασιδιάρης. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Όλες οι ανήπαντες και οι γκέι θα βλέπουν βουλή. Στα ύψη το κανάλι της βουλής και με low budget. Τι μέγα και μαλακίες δεν πάει να χτυπάει το μέγα του γκόλο του κάτω με προπαγάνδες και τους παπαγάλους του. Τίποτα. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Κάποιον έχω και κάτι θέλει να σου πει. Γεια σου, Αποστόλη. Ποιες είσαι. Ο Παναγιώτης. Αχ, κουκλάρα μου. Πού είσαι, τι κάνεις εκεί. Κάθομαι με τον παπά μου. Πηγαίνει σχολείο. Έχει ο άχρηστος να σου δώσει λεφτά για σχολικά. Ναι. Δεν τον διώξαν ακόμα. Δεν σ' άκουσα. Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς. Κάθεται. Τι ωραία. Έσκει υποβολέα, τον ακούω από πίσω τον κερατά. Πες του τώρα που είσαι εκεί με τον μπαμπά, ξέρεις τι κάνει η μαμά. Στην πλατεία και πίνω καφέ. Στην πλατεία είμαι και πίνω καφέ. Ναι, ναι, το ξέρω. Η μαμά ξέρεις που είναι και τι κάνει. Μην το πεις τον μπαμπά. Θα πάμε στην απεργία τη, στην πορεία την Τετάρτη Αποστόλη. Αλίμονο, χέρι-χέρι με τη γυναίκα σου. Μακαρόνια με κιμά. Present. Αντζέμ πιλάφι. Presente. Γαρίδες αυγολέμονο. Presente. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Presente. Πάστα φλόρα. Presente. Μεγάλες ντομάτες σαλάτες με αυτόν τον ψωμί. Presente. Μάτας. Presente. Κουρκουμπίλια. Presente. Σκάτα. Presente. Πολύ ευχάριστο αυτό. Εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Ισχύουν τρεις λέξεις. Κάτω οι κλέφτες! Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Θα σας εξαφανίσω μεν. Ισχύουν τρεις λέξεις. Τρεις κρίσιμες λέξεις. Τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι. Εδώ πέρα συγκρατεί κανείς τρεις κρίσιμες λέξεις. Ισχύουν τρεις λέξεις. Ζήτω η Ελλάδα!